Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakıs birin emri hazırına geldik, değil mi? Evet. Evet. Vel emru emri hazıra gelince hani ve tekulu fil emri minha. Min el-emsiletil mezkurati. Şu zikredilen misallerde işte gaza, yağzu, gazven, rama, yermi, ramyen, radiye, yerda, rıdaen, rıden, rıdvanen, değil mi? Sen bunların emri hazırı nasıl gelecek? Mel-emru emir minha, min hâzihi el-emsiletil mezkurati. Şu zikredilen misallerde. Evet, tağzudan uğzu. Uğzu, uğzuva. Uğzu. Değil mi? Uğzu, uğzuva, uğzu. Uğzi, uğzuva, uğzu ne? Uğzu aslında tağzuvu idi. Fil muzariden. Fiil-i muzari muhataptan emre hazır yapmak murad ettik. Onda kaide varmış. Kaide, evvelindeki muzarat harfini hasf ederlermiş. Biz de hasf ettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl getirip aynel fiiline tebaan damme ile hareketledik. Uğzuvu oldu. Vakf alameti olarak ahirindeki illet harfini hazf ettik. Uğzu oldu. Uğzu. Mebniyün alel vakfi bihazfi harfil illeti. Harfil izin hazfine. Uğzu va bihazfin nuni. Uğzu bihazfin nuni. Uğzi bihazfin nuni. Uğzu va bihazfin nuni. Uğzu ne? Bisibutin nuni. Nun sabittir orada hatırlamaz. Vermi, irmi dersin. Rama, yermi, yermi, yermiyani, yermune, termi, termiyani, yermine, termi. Termi fiil muzarisini emre hazır yapmayı murad ettik. Anda kaydı varmış. Kaydı buymuş ki evvelindeki muzarat harfini hazbederlermiş. Biz de hasbettik. Başlamak özürlendi. Evet, değil mi? Ellerine sakine la yübtedevu bihi. Sakin, kendisiyle başlanmaz. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl getirip kesre ile harekeledik. Aynel fiili damme olursa damme ile hareket. Aynel fiili feta ve kesre olduğu zaman hemzeyi vasıl kesre ile harekeledik. Evet. İrmi oldu. Vakıf alameti olarak. Vakıf alameti olarak. Ne dedik? Ve ahirul emri mebniyün alel vakfi. Emrin ahiri nedir? Mebniyü alel vakıftır. Vakıftır. Vel mebniyü alel vakfi kel meczumi fil lafzı. Vel mebniyü alel vakfi. Vakf üzere mebni ne demektir? Kel meczumi fil lafzı. Lafızda meczum gibi. Ne demek? Cezmin alameti nedir? Ve alametül cezmi selâfın. Cezmin alameti üçtü. Hazful hareketi. Hareketin nasbı. Hazful ahiri. Ahirindeki illet harfi nasbı. Hazful nuni. Nuni nasbı. Tamam. Bunlarla olur yani. Vakıfta bunlarla. Ya hareket harfi değil mi? Bunlar ahir harfi illet olduğu için bihazifi harfil illeti. Değil mi? Peki. Müfret de öyle ama tesniye ceme geçti mi orada da bihazifi nuni. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmine. Verda. Radıya, yerva. Terva idi. Terva'dan fiil muzari yapmak murad ettik. Onda kaydı neymiş? Evvelindeki muzari tarifini hasfederlermiş. Biz de hasfettik. Evveline bir hemze-i vasıl getirdik. Ne oldu? Evet. Güzel. Ne oldu? İrva oldu. Vakf-ı lâmet-i ahirine illet harfini hasbettik. İrva oldu. İrva, irvaya, irvav. İrvay, irdaya, irda, irdaya, terdayani idi. İrdav, tervav neydi? Değil mi? İrday, tervay neydi? İrdaya, tervayani idi. İrday ne, tervay ne? Asılları böyle. Peki. Feyda edhalte. Sen dahil ettiğin zaman fa'ya gerek yok. Ve idâ edhalte daha güzel dedi yani. Ve idâ edhalte. Sen dahil ettiğin zaman aleyhi. Aleyhi. Ya bu da ne ses çıkardı anam uyudu diye. Sıldanıyor hocam. Yok ama masa. Ve ila edhalte dahil ettiğin zaman aleyhi bunun üzerine. Yani ala nahvi uğzu vermi verda. Uğzu emri hazırı irmi irda emirlerin üzerine dahil ettiğin zaman. Getirdiğin zaman onlara. Onların ahirine yani. Aleyhi ala ahiri. Ala ahirihi yani. Onların ahirine dahil ettiğin zaman neyi? Nune tekidi. Nunu tekid, hafifeten kânet ev tekîleten. İster nunu muhafife, isterse de nunu müşeddede, fark etmez. Tekid nununu dahil ettiğinde, u'idet, u'idet geriye getirilir. U'idet, değil mi? U'idet geriye getirilir. El-lâmu, o lâmel fiili geriye getirilir. Öyle lâmel fiili ki, değil mi? El-lâmu, lâmel fiili geriye getirilir. U'idet, iade olunur yani. İade edilir, geri getirilir. El-lâmu, lâm, öyle lâmel fiili ki el-mahzûfet. Mahzûf olan o lâmel fiili, hani vakıf alameti olarak hasfettiğimiz lâmel fiili vardı, değil mi? U'idet işte o geriye getiriliyor. U'idet geriye getirilir. El-lamu lam, öyle lam ki el-mahzufetü. O mahzuf hasfedilmiş, hani vakf alameti olarak hasfedilmiş olan o lamel fiili geriye getirilir. Geriye getirilir. Fegulte. Sen dersin. Yani sen İster nunu muhafif, ister nunu müşeddede olsun. Onu uğzu, irmi, irdaya dahil ettiğinde o lamel fiili, mahzuf lamel fiili geriye getirilir de fegulte. Fegulte. Sen dersin. Ne dersin? Uğzu venne. Uğzu venne. Bi iadetil vavi. Bak. Uğzu venne. Uğzu venne dersin. Şimdi öbürünü misalini söyleyelim. İrmi yenne. İrmi yenne. Bir iadetil ya yani. Yani iadesiyle. Verva yenne. Verva yenne. Evet. Tabi burada elifin iadesi ama elif aslına dönüyor yani. Ha? Bir iadetil elif. Elifin iadesi var ama. Ve raddiha ilel asli ve huvel ya. Yani orada müteharrik olması gerekiyor. İrva İrva nunu müşeddedin nunu ulası da sakin. Elif de sakin. Elif ne yapıyor? Ya'ya dönüyor. İrva yenne. İrva yenne. Tamam. Şimdi çekimlerini yapalım. Uzu venne. Uzu vanni. Uzunne. İki sakin toplandığı için cemi vavı ne yaptı? Hasbedir. Çünkü o zamme vavı ne yapıyor? Delalet ediyor. Uğzinne. Ya hasbedildi değil mi? Uğzi. Niye kese? Çünkü ya'ya delalet ediyor. Uğzu vanni. Tamam. Uğzu nanni. İrmeyen irmiyenne. İrmi. İrmi, irmi yenne. İrmi yani irmunne. İrmunne. Damme ne yapıyor? Hasbedilen vava delalet eder. Tamam. İrminne. İrminne. Evet. İrminne. Kesre burada. Müfred mühennes muhatabı yasını ne yapıyor? Delalet ediyor. Tamam. İrmiyani. İrminani. Tamam. İrvayenne. İrvayani. İrdavdı değil mi? İrdavunne. Bak bu vasf edilmedi. Ne babası? Çünkü vavun makamındaki fetha o vava ne yapmaz? Delalet etme. O zaman vava kendi cinsine hareket veriyor. İrvavunne. Hatırlayın. Nerede? La takşe vunne geçmiştir. La tuble vunne. İrva yinne bak. Müfret mühennes muhatap yasını hasbedemiyoruz. Ne yapıyorsun? He? Bir tahrikil yayı bil kesre. Yani. Yayı kesreyle hareket ediyoruz. İrva yani irvaynani. Nokta. Emir bitti. Vesmül fa'ili. Geldik ismi fa'ile. Neyden? Minha. Minha. Min hâzihil emfileti. Şu örneklerden. Yani min hâzih felâfetil mezküra. Yani şu zikreden beş, üç tane nakıs fiilden ismi fa'il nedir? Gâzin. Gâzindir. Gâzin. Aslıhu gâzivun. Gâzivun. Vav tarafta vâk oldu. Mâ kablin meksûr. Vavu yâye kalbetti. Gâzi yun. Ya üzere damme sakil. Ya üzere damme sakil. Hasbettik. İki sakin cem oldu. Biri temvin, diğeri nakıs yası. Temvin alamettir. El alametü la tuhtefu. Alamet hasbedilmez. Nakıs yasın. Hasbettik. Gâzi oldu. Gâzi yâni. Asluhu gâzi. Niye hasbettik hocam? Gâzi yun. Ha. Azı. Tamam. Ya üzeri dolmayı sakın bu hasbet. İki sakin cem oldu. Biri temin, diğeri nakıs yası. Temin nedir? Nunu sakin. Nunu sakindir. Harfi sahihtir. Hasbedilmez. Alamettir. İsim olmanın alametidir. Bu hasbedilmez. Kim hasbediliyor? Nakıs yası hasbedilecek. Hasbettik. Gazin. Oldu. Gazi olması yani problem oluşturur hocam. Gazi. Nasıl yani? Yani gazi diyoruz ya mesela. Ya geri geliyor. İki sakin yok orada. El gazi. Aslında el gazi yu. Temin yok orada. Gazinde. Gazile. Gazile. Nasıl gazile? Gazile yani elif hamsız. Mebni olur o zaman. Kes üzere mebni olur gazi diye. Teraki gibi. Yok yok. Yağlı yani, yağlı olsa mesela. Gazi. Ya o zaman ismi mensuptur. Gazi yun olur. El gazi diyoruz hocam. Evet. El gazi. Buna da gazi sadece. Teminsiz. He. El gazi. Olmaz ki öyle. Olmaz mı yani? Nasıl olur yani? Olmuyor zaten de yani. Nasıl olacak? O zaman ismi mensuptur. Gazi yun olur o. Gazi dersen o zaman... Ya nisbi olur, benim gazim, benim savaşçım olur. He. Ya gazi yün gibi ismi mensup olur. Temsil olacak olur. Gazi yün. Yani, tamam. Bila temin nasıl olur? Bila temin olursa gazi, o zaman demek ki mütekellim yazısına muzaf olmuş. Yani öyle olsa diyorum, ben öyle düşünmüyorum. İsmi mensup olsa benim gazim gibi değil mi? Olmaz zaten diye. Olmaz. O isimse temin alacak. İsimse temin alır o. Temin alamettir isimlerde. Temin alacak. Peki el gazi de oluyor ama eliflam geldiğinde temin düşüyor da el gazi oluyor. Peki. Gazin. Vakf desem bile gaz diye vakf edilir. Ma ente bir gadı gibi. Gadindir. Bir gadiyindir. Bir gadı vakfı bile gazi diye olmaz. Bak var mı dedi o zaman. Gazi yani, gazune. Gazune, gazivune idi. Evet, vav üzere zamme sakın. Vav üzere zammeyi sakın görüp hasbetti. Önce vavu yaya kaybediyor. Gazivune oldu değil mi? Gazivune. Gazivune. Ya üzere zamme sakın. Evet, yağdan önce z üzere kese sakil. Z'nin kesini sakil görüp hasbettik. Verdik yağın zammesini z'ye. İki sakin cem oldu. Biri cemi babı, diğeri nakıs yağsı. Cemi babı alamettir. İrap alametidir orada. Hasbedilmez. Efendim, nakıs yağsını hasbettik. Gazum ne oldu? Türketil babı ala hale. Bu hali zötek. Gaziyetün, gaziyetani, gaziyatün. Evet. Aynı ilerler. Guzzaün, guzzaün. Evet, guzzaün. Aslında guzzavun idi. Guzzavun. Evet, guzzaün, guzzavun. Zahit eriften sonra vakı olan vavı hemzeye kalbederlermiş. Guzzaün oldu. Guzzen. Guzzevun veyahut da guzzeyun. Aslına gidersen guzzevun olsun. Guzzeyun. Tamam. Ya harfi illet mütarik. Ma kablin meftu. Ya'yı elfe kablin. Fu'alun vesine. Yani. Fu'alun. Guzzeyun. Efendim, ya harfi illet mutarik ma kablu meftuh ya'yı elfe kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri nakıs yasına maklub olan elif, diğeri tenvin. Ettenvinu alametun el alametu la tuhdefu. Alamet hasbedilmez. Nakıs yasına maklub olan elifi hasbettik. Huzzen oldu. Huzzen. Kur'an-ı Kerim'de de var mı? Huzzen levkânı. Huzzen. Cemugâsın. Ve guzatun, guzatun, guzatun aslında gazevetun idi, gazevetun idi. Evet, kulübetil vavu elifen, değil mi? Vav elife kalbedildi, fesara gazatun, gazatun oldu. Değil mi? Gazatun oldu. Ondan sonra yapıldı, thümme dummel fa'u, ondan sonra fa'il fiili zammelendi, zammelik kılındı. Liyella yiltebise bil müfredi. Müfrede ne yapmasın? Karışmasın. Salatün, zekatün gibi müfretlere iltibas vakı olmasın. Yani gazatün diye bıraksan gazatün, o salatün, zekatün gibi müfretlere ne yapar? İltibas vakı olur. Karışır. İşte bu müfretlere karışmasın için ne yapıldı? Söyle. Gaynın fetası zammeye tebdil edildi. Gazatün oldu. Ve gavazin, gavazin, gavazin. Ya bunu birkaç şekilde ilerlediyorlar. Gavazin. Bir munsarif kabul edip ilerlediyorlar. Bir gayri munsarif kabul edip ilerlediyorlar. Biz yapalım munsarif olarak ilerliyor. Gavazin, gavaziyun idi. Gavaziyun idi. Tamam. Gavaziyun. Ya üzere zamme takil. Ya üzere zammeyi takil görüp hasbettik. İki sakin cem oldu. Biri ya, diğeri temin. Temin alamettir. Hasbettim. Nakısını hasbettik. Gavazin oldu. Evet. İşte ondan sonra şey diyorlar. İlal bittikten sonra. Önce munsarif olarak ilal yapacağız diyenler. Vezin diyorlar. Gayrı munsariftir. Temin hasbedildi. Ondan sonra gavazi kaldı. Gavazi kaldı. Hasbedilen yağdan ibes veya onun hareketinden ibes ahirine bir temin getirdi. Gavazin oldu diyor. Gayrı musarif ilal edenler de gavazi yu idi diyor. Ya üzere zaman sıkıyor. Ya üzere zaman sıkıyor. Hasbedi gavazi oldu. Ya sakin makamını yaya üzere terk etti. Gavazi oldu. Yayı hasbedip ahirine hasbedilen yağdan ibes temin verdik. Gavazin oldu. Evet. Beğen beğendiğini al artık oradan sen. Bir ve keda. Gazinin çekimi, ilali nasılsa aynı şekildedir. Ramin, ramin, ramiyan, ramun. Rumma'un, rummen, rumatun. Ramiyetun, ramiyetun, ramiyetun, revamin. Ve radin, radin de aynıdır. Radın, radiyen, radına, rudda'un, rudden, rudatun, radiyetun, radiyeteni, radiyatun, ravadın. Öyle anlaşıldı. Vaslu gazin, gazin kelimesinin aslı gazivun, gazivundur. Evet. Aslı budur. Değil mi? Gazeveydi çünkü. Yani. Kulübetil vav, vav kalbolundu, ya en yaya kalbolundu. Vav niye yaya kalbolunur? Li tedarrufiha. Li vuku'iha fit tarafin. Değil mi? Li tedarrufiha. Tedarruftan dolayı ne demek? Ahirinde vakı olduğu için. Sonunda vakı olduğu için. Evet. Li tedarrufiha. Tedarruf demek ahirinde vakı olduğu için. Tarafta vakı oldu diyoruz. Tarafta. Evet. Ne demek tarafta vakı oldu? Yani ahirinde vakı oldu. Ve gisari ma kableha. Ma kabli de meksur olduğu için. Vav sonunda bulunup ma kabli meksur olduğunda o vavı ne yapıyorlar? Ya'ya galb ediyorlar. Galb ettik. Gaziyun oldu. Radın da aynı. Radın radiyun idi. Radivun idi. Radivun. Vav tarafta vak olup makabül meksur oldu. Vav tarafta vak olup makabül meksur olduğunda ne yapılır? Söyle. O vav yaya kalbedilir. Peki. Kema kulibet kalbolunduğu gibi fi huziye. Huziye'de kalbolunduğu gibi. Huziye'de ne yapılıyor? Huziye aslında huzive idi. Vav tarafta vak oldu makabül meksur. Vav tarafta vak olup makabül meksur olduğunda o vavı yaya kalbederler. Evet. Huziye. Burada da aynı. Yani gazin, gazivun. Vav sondadır. Makabül meksurdur. Vav yaya kalbedilecek. Gaziyun. Ondan sonra gaziyundan yavdur zamme sakır, yavdur zamme sakır. Hasbedi. İki sakın cam oldu. Temminden, yağdan. Temmin alamettir. Hasbedilmez. Nakıs yasını hasbettik. Gazin oldu. Hümme. Sonra yani gazin, gazivun idi. Onun babını yaya kalbettiler. Hümme kalu. Ondan sonra dediler. Gaziyetün, gaziyetün dediler. Ne demeleri lazımdı? Gazivetün demeleri lazımdı. Değil mi? Gazivetün. Niye? Vav tarafta değil. Vav tarafta olup, yani ahirde olup makabül meksur olduğunda. Evet. Ya burada vav tarafta olmamış. O zaman gazivetün denmesi lazımdı. Ama gaziyetün dediler. Yani bi kalbil vavi ya en. Vavı ya'ya kalbettiler. Ma ademi tatarrufiha. Değil mi? Ma ademi tatarrufiha. Tatarruf yok. Yani vav tarafta vakı olmamış. Niye? لأن المؤنث çünkü müennes fer'ul müzekkeri. Müzekkerin fer'idir. Bu bir. Müzekkerde vav ya'ya kalbolundu mu? Kalbolundu. Müzekkerde vav ya'ya kalbolunduysa müennes de müzekkerin fer'idir. O zaman vel fer'u yuhmelu alel asli. Fer asla hamledilir fi kesirin min el ahkami. Birçok hükümde fer ne yapar? Asla hamledir. Öyleyse i'lalde de müennes ne yapacaktır? Müzekkere hamledilecektir. Hamledildi. Yani illet bulunmasa bile. Normalde burada vav ya'ya kalbetmeyi gerektiren bir şey yok. Ama müzekkerde vav ya'ya kalbolundu mu? Kalbolundu. Müzekkerde vav ya'ya kalbolunduysa müenneste de ne olması lazım? Vav ya'ya kalbolunması. Müennesi karşısında sayma gibi bir şey hocam. Nasıl? Sayma gibi kelimenin aslında sayma gibi bir şey oluyor. Yani müenneste yok aslında. Gazi ve tün demen lazım. Gazi ve tün. Yani çünkü vav'ı sen ne dedin? Vav niye ya'ya kalbediliyor? Vav tarafta olur, makabri mi? Evet, vav tarafta değil. Makabri meçhur. Fakat vav tarafta değil. Vav ahri değil. Hocam ama bunu bayan olduğunuzda okuyacağım. Cenab-ı Hak diyor. Er-ricalu kavvamun alemin. Bir sıkıntı varsa Cenab-ı Hakk'a dilekçe yazacaklar. Yapacak bir şey yok. Biz ona ne yapalım? Biz de hocam biraz yöredek kültür bazı konuda dinin önüne geçmişiz. لِيَنَّ الْمُؤَنَّثَ مُؤَنَّثْ فَرْعُ الْمُذَكَّرِ Müzekkerin fer'idir. Tamam. Müzekkerin fer'i ise o zaman müzekkerle vaviyaya kalbediliyorsa müennestir. Ne yapılması lazım? Vaviyaya kalbediliyorsa. وَالْفَرْعُ يُحْمَلُ Efendim, عَلَى الْاَصْلِ Tamam. وَالْتَاءَ وَلِيَنَّ التَّاءَ Yani ta da gaziyetündeki ta tari'etün. Ne demek tari'etün? Arızatın. Ala asli kelime yani. Kelimenin aslına o arızdır. Ve leyset minha yani. He? O zaman kelimenin aslından değildir. E kelimenin aslından olmayınca yine vav tarafta değil mi? Tarafta gibi olmadı mı? He. O zaman yine ne yapılır? Aynı. İyi laf. Biraz daha okuyalım değil mi? Ve tekulü sen dersin nerede fil mef'uli ismi mef'ulde dersin. Neyden olan? Minel vavi. Vavlı olan. Vavlı olan ismi mef'ulde dersin. Yani vaviden. Minel vavi. Vaviden. Gaza, yağzu, da'a, yed'u. Değil mi? Bunlar da dersin. Ne dersin? Mağzubun. Mağzubun dersin. Mağzubun. Asluhu mağzubun. Mağzubun. Kelimede iki harfinden vak oldu. Vavlar. Evvelki sakin. İkincisi harekeli. Evvelkin. İkinciye ilgam ettik. Mudgamdan beden. Mudgam fiyonu. İkinci vava. Bir şey de ver. Mağzubun. O gayet net. Açık. Sıkıntı yok orada. Değil mi? Udgam etil vavu fil vavi yani. Vav vava ilgam ettik. Bir şey. Ve minel yâiyyi. Yani ve tekulu fismil mef'uli minel ya'i. Ya'i olandan ne dersin? Mermiyun, mermiyun dersin. Burada ne yapılmış hocam? Bi kalbil vabi ya'en. Vav ya'ya kalbedilmiş bi. Başka? Ve bi kesri ma kableha ma kablel ya'i. Yani ma kablede ne yapılmış? Kesrelendirilmiş. Meksur kılınmış. Peki. Yapalım bakalım ilalini. Mermiyun okumadan bir yapalım. Mermiyun aslında mermuyun idi. Kelimede vav ile ya cem oldu. Öyle mi? Evet. Kelimede vav ile ya cem olduğu zaman birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğunda. Birincisi vav da olur, ya da olur. Onun önemi yok. Vav ile ya bir kelimede toplandı. Birincisi ister vav olsun, ister ya olsun. Evet. Hiç fark etmez. Mesela mermuyun da birincisi nedir? Vav'dır. İkincisi. Seyyidun aslında nedir? Seyvidun. Seyvidun. Burada bak birincisi ya'dır. Yani birincisi ister vav olsun, isterse de ya olsun. Onun önemi yok. Önemli olan kelimede vav ile ya cem olacak. Tamam mı? Vav ile ya cem olacak. Ve birincisi sakin, ikincisi harekeli olacak. Tamam. Birincisi sakin, ikincisi. Mermuyun. Bak. Vav ile ya cem oldu. Vav sakin, ya harekeli. Seyvidün. Seyvidün. Sey, ya sakin. Vi. Kad sebakat ihtahuma alel uhra bisükunin. Tamam. İkisinden bir tanesi sükun ile diğerini geçti mi? Kulibetil vavu ya. Vav ya'ya kalbettik. Bak ne diyorsun? Mer buyun. Mer buyun. Sey yidun. Sey yidun. Ondan sonra kolay. Kelimede iki harfinden vak olduğu yağlar. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Evvelkini ikinciye ilgam ettik. Mudgamdan beden, mudgamun fih olan ikinci yağya şedde verdik. Ne oldu? Mermuyun oldu. Şimdi sen bunu böyle bırakabilir misin? Bırakır bırakırsınız, bırakırsın ama. Ya sakin, makabülü mezmum. Ya'yı vava kaybedeceksin. Kaybettik, oldu sana mermuyun. Kelime de ikrar bizden vakıldı vav ile ya. Evet sen ikisi harekeli, kaç sebep oldu ihtam alelukra bir sükun kaydın. Vav'ı ya yaptık, oldu sana mermuyun. Tamam. Ondan sonra ya sakin, makabülü mezmum. Ya'yı vava kaybettik, oldu mermuyun. Ondan sonra vav ile ya kelimeler toplandı. Vav'ı ya'ya kaybettik, oldu sana mermuyun. Feyyazamut devru ve teselsül. Ben de hocam diye diyorum ya. Devir ve teselsül lazım gelir. O zaman ya'yı ya olarak korumanın bir yolu olması lazım. Evet. Ya'yı ya olarak korumanın yolu, evet, yani makabülü ne yapmaktır? Meksür. Meksür yap bakalım. Yaptık. Mermiyun oldu. Tamam. Bitti. Baktın. Nokta. Tak. Noktaya koy. Ama mermiyun dedim mi? Mermuyun olmaz. Ya sakin, makabülü, mermum, ya'yı baba kalbi, mermuyun. Döndük başa. Vav ile ya'cım oldu, kaçı bu ihtiyamı alel ukra, bir sükun kaydın. Vav ya yaptık, mermuyun. Ondan sonra ya sakin, makabülü, mermum, ya'yı kalbettik baba, mermuyun. Fe yelzemu devru ve teselsün. Ve kilahuma batıl. İkisi de batıldır. Döndüğünde beni okuyun da döndüğünde izi okursunuz. Çıkamaz abi, aynı şeyi yapar durursun. Peki. Peki seyyidünde zaten öyle bir şey yok. Niye? Seyyidünde seyvidün. Vav'ı ya'ya kalbettik. Seyyidün. Ya'yı ya'ya idgam ettik. Seyyidün. Bitti. Peki. Kulübet kalbolundu. El vavu vav. Vav neye kalbolundu? Şimdi yaptığımız ilali aynısını buradan okuyalım. Kulübet kalbolundu. El vav vav. Vav neye kalbolundu? Ya en ya'ya. Bak ama gerekçeyi söylemiyor. Niye vav ya'ya kalbolundu? Kat sebekat ihtahuma alel uhra bisükunin. Tamam. Kulübetil vavu ya. Tamam. Ve udgimet. İdgam olundu. Ne? El ya'u el maklubetu minel vavi. Değil mi? Ve udgimet. İdgam olundu. İdgam olundan ne? Udgimet, idgam olundu. Tamam, idgam olundu da idgam edilen nedir burada? İdgam edilen ne? El ya'u el maklubetu minel vavi. O vavdan kalbedilen ya idgam olundu. Nereye? Fil ya'i es-sani. İkinci ya'ya ne yapıldı? İdgam olundu. Tamam. Ve yükseru kesrelenir. Ma kableha ma kablel ya'i. Ya'nın makabülü ne yapılacak? Yani ve yüce'alu meksuran. Ve yüce'alu meksuran. Kesrelenmiş. Değil mi? Bil kesra yani. Peki. Şimdi gerekçeyi anlatıyor. Niye vav ya'ya kalbolundu? Li ennel vave vel ya'e. Vav ve ya. İleci teme'ata. Bunlar bir araya geldiklerinde, toplandıkları zaman. Fi kelimetin vahidetin bir kelimede bir araya geldiler. Vel ula birincisi neyden? Minhuma minel vavi vel yay. Vav ve ya'dan birincisi. Sakinetün sakin olduğunda. Birincisi sakin ise izanın cevabı geldi. Ulibetil vavu ya'en. Ulibet kalbun el vav vav. Neye? Ya'en ya'ya kalbunur. Tamam. Vav ya'ya kaybolunacak. Yani o birinci sakin olan sevab-ı kânetil vavu evliya. Yani sevab-ı kânet ister olsun el vave evliya. İşte vav olsun. İşte o bizim için önemli. Onu anlattım. Evet. Bir daha anlatmama gerek yok. Ve udgimet el ya'u fil ya'i. Ya ya'ya ne yapılır? İdgam edilir. Tamam. Anlaşıldı hocam. Peki. Kuralı da verdi bize. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fi fe'ulin. Fe'ul kalıbında. Fi fe'ulin. Fe'ul kalıbında sen dersin. Hangi fe'ul? Hangi fe'ul? Minel vaviyi. Vavi olanda. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fi fe'ulin. Fe'ul nedir? Yani sıfat-ı müşebbeh kalıbıdır. Değil mi? Feul kalıbında senden ama neyden? Neyden? Minel vaviyi. Vaviden. Mesela udvandan gelen, değil mi? Adavet maslarından gelen. Mesela mübalağa, mübalağa ile düşman diyeceksin. Öyle değil mi? Feul. Feul vezinde ne oluyor? Sıfat-ı müşebbeh. Ondan sonra mübalağa ismi failler geliyor. Şimdi bu mesela mübalağa ismi fail olacak şimdi söyleyecek kelime. Feul vezinde sen dersin. Feul ama neyden gelen? Neyden? Minel vavi. Vavi olandan feul vezinde sen dersin. Ne dersin? Aduvun. Bak aduvun dersin. Ve o ismi fail. İsmi faildir. Mebniyün lil mübalağati. Mübalağa için. Minel adaveti. Adavet maslarından geliyor. Vel udvan. Udvan maslarından geliyor. He? Vel ada. Ada masları. Ne demek? Tecavuzul haddi fi zulmi. Zulümde haddi aşmak. İleriye gitmek yani. Çok zulüm yapmak. Aduvun dersin. Peki aduvun aslında neydi? Aduvun idi. Aduvun. Asluhu aduvun. Güzel. Aduvun. Kelimede iki harf birisine vak oldu. Vavlar. Öyle değil mi? Bir vaveyni yani. İki vav ile. Udgımet ulahuma fi taniyetihima. Birinci vav, ikinci vav. İdgam oluyor. Aynı ne gibi? Mağzubun gibi yani. Mağzubun da ne yaptık? Mağzubun. Kelimede iki harf birisine vak oldu. Vavlar. Evvelki sakin, ikinci sakin, evvelki ikinci. İdgam ettik. Mudgamdan beter. Mudgam sonra ikinci. Vava şedde verdik. Bunu da verdik. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Peki adama sorarlar ki aduvun, aduvun o vav yaya kalbolmaz mı? Kalbolmaz. Niye vav yaya kalbolmaz? Çünkü vav dördüncü sırada vak olup mahkabül mazmum olduğunda vav yaya kalbolmuyor değil mi? Bu da öyle olmamış. Olmuş mu? Mahkabül sakin. Hakimettir. Peki. Ve minel yâiyyi. Ne demek? Ve tegûlu fî fe'ûlin. Fe'ûl vezinde minel yâi. Yâi olanda ise ne dersin? Begiyyun. Begiyyun dersin. Bagiyyun. Ve ma kânet ümmüki bagiyya. Ve ma kânet ümmüki bagiyya. Bir daha vardı ya. Lem yemsesni beşen ve lem ekü bagiyya. Bir daha vardı. O, orası ilk gelecek taktı mı o gelmedi. Ve ma kânet ümmüki bagiyya. Ya ukte Harun, ey Harun'un kızı, ma kâne ebu kim ra'e sev'in, senin baban kötü bir adam değil dedi. Ve ma kâne ummu ki bagiyya, anan da zaniye değil dedi. Böyle bir şeyler yoktu, o nereden çıktı gibi. Peki. Evet, facile manasında. Peki bagiyyun, bagiyyun bu yaidir değil mi? Nasıl geliyor? Bagiyyun, aslı budur. Bagiyyun, bagiyyun. Vav ile ya kelimede toplandı mı? Toplandı. İctema'atil vabu vel yav. Ve sebekat ihtahuma bis sükun. Bir tanesi de sükunle geçti. Geçti. قَدْ سَبَقَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى بِسُكُنْ kaidesinde قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاَنْ Vav yaya kalbolundu. Ve udgimet, o zaman idgam olundu. El yâvu, el maklûbetu. Değil mi? El maklûbetu minel vav. Vavdan maklûb olan o ya idgam olundu. Fil yâi, fil yâi saniyeti yani. Yâi saniye idgam olundu. بَغُيُّنْ oldu. Ha, ondan sonra وَكُسِرَ مَا قَبْلِهَا Ya'nın makablü meksur ve cu'ile meksuran makableha. Makablü ya'yı. Niçin? Litesleme liya'u. Ya sahih salim olsun için ya ya olarak. Nokta. Geçti. Ve tekulü fî fe'ilin, fe'il veznine geçti. Fe'il veznine ise, fe'il veznine gelen işte mübalağa ismi failleri olabilir, sıfatı müşebbeler. Değil mi hocam? Olabilir. Ve tekulü fî fe'ilin, fe'il kalıbında da neyden gelen? Minel vaviyyi. Vaviden gelen, mesela sabavet maslarından gelen değil mi? Sabavetten gelen fe'il kalıbında dersin. Ne dersin? Sabiyyun, sabiyyun dersin. Sabiyyun, asluhu sabivun. Sabivun. Sabavetten geliyor değil mi? Sabivun. Güzel. Peki, ictima'atil vavu vel yav. Vav ile ya toplandı. Ve sebeket ihtâhuma alel uhra bi sükün. Sükünle geçti. Tamam. Kulübetil vavu ya'en vav ya'ya kalbolunuyor. Evet kalbettik. Ve udgımet el yav'ul ula fil ya'i thaniyeti talemen lit tekfif. Tekfifi istediğimiz için birinci ya'yı ikinci ya'yı idgam olundu. O zaman ne oldu söyle. Sabuyyun. Sabuyyun oldu. Ondan sonra ne yapıldı? Ondan sonra ve küsira. Fekü sıra makablel ya'i. Yani makabli meksur kılındı. Yok meksurdur zaten. Sabiyyun. Sabiyyundur. Sabivun. Fe'il ve... Sabivun. Fe'il ya. Ve fi fe'ilin. Fe'il kalıbında minel vaviyyi. Vavinin sabiyyun sabiyyun dersin. Sabiyyun aslında sabivun idi. İçtimaatil vavu vel yav, vav ya toplandı. Tamam. Kulübetil vavu yan, vav ya'ya kalbolundu. Tamam. Sabiyyun. Ondan sonra ya ya'ya idgam. Kesreye gerek yok. Zaten makabı meksur. Peki. Sabi. Evet. Sabuvetten gelir. Meyletmek. El meyli lil cehl. Sabiye de sabi dendi diyor. Niye? Li meylihi ila ma la ya'nihi. Tabi sıba maslarından da gelebilir. Sıba. Sıba. Sıba'dan gelirse diyordum aşk etmek manasına geliyor. Aşk, aşık olmak. Evet. O zaman diyor. Evet. Sabiye. Sabiye. Semiha gibi kullanır. Sa'i. Sabiye. Sabiye, Sıben, Sıbyanlarla oynadı. Sıbyancı diyorlar. Ve minel ya'i, ya'iden ise şeriyyun, şeriyyun diye gelir. Şeriyyun zaten kolay. Şeriyyun idi değil mi? Şeriyyun, ya'i idgam ettik. Udgum etil ya'u fil ya. Vel mezidu fihi, mezidun fihi, buna gelince şimdi, vel mezidu, harf ilave edilmiş, fihi kendisinde. Şimdi harf ilave edilmiş olana gelince, he? İnerim ne vakıda? Bir şey kalmadı orada. Vel mezidu fihi, yani ve thulafiyyul mezidu fihi, nakıs fiillerde thulasi mezidun fihi'ye gelince, tuklebu vavuhu, tuklebu kalbunur, vavuhu, vavu, ya'en, ya'ya kalbunur. Mezitlerde ne oluyor? Vav. Vav göremezsin yani. Vav yok. Ya'ya kalbolur. Sülâs-ı mücerredde vav olur. Sülâs-ı mücerredi geçti. Sülâs-ı mezit oldu mu? Vav ya'ya kalbolunuyor. Niye? لِيَنَّ كُلَّ وَاوٍ اِذَا وَقَعَتْ رَابِعَةً فَصَائِدًا. Her zaman söylüyoruz bunu. Zira vav dördüncü ve dörtten yukarı. Yani hamiseten ev sadiseten vakı olduğu zaman da وَلَمْ يَكُنْ مَا قَبْلَهَا مَضْمُمًا مَا قَبْلِ de mazmum olmadığında قُلِبَتِ الْوَاوُ يَا اَنْ وَاوْ يَا كَلْبُنُ. Niye? Takfifen. Değil mi? Vav mı ağırdır, ya mı? Vav ağırdır. اِعْتَدَى اِعْتَدَى وَا mı? اِعْتَدَى يَا مı? اِعْتَدَى يَا. Evet. Demek ki vav ne yapılacak? Evet. Ya'ya kaydı. Niçin? Li talebil hiffe yani. Hiffet. Ağırlık. Ağırlı, hafiflik istendiği için. Li'ennel ya'e ehaffu minel vav. Ya nedir? Li'ennel ya'e ehaffu minel vav. Vav'dan evet. Hafif. Pek. Kulübetül vavu yani. Fetekulü sen dersin. E'ta, e'ta dersin. E'ta. Asluhu e'ta ve. E'ta ye, e'ta. Yu'ti, yu'ti vu. Yu, yu'ti. Ve'teda, i'teda ve. İ'tede ye, i'teda. Ya'tedi, ya'tedi vu. Ya'tedi yu, ya'tedi. Vestaroşar, rüşvet istedi. İster şa, ister şeve, ister şeye, ister şa, ister şi, ister şi vu, ister şi yu, ister şi. Tamam? Ve tekulü sen yine söylersin ma damir, damirle beraber de e'daytü, asluhu e'davtü. Tamam mı? Kulübetil vavu ya'en. Va'tedeytü asluhu va'tedevtü kulübetil vavu ya vestarşeytü asluhu vestarşevtü kulübetil vavu ya ve kedalike ne demek? Eyzan kulübetil vavu ya yine vav ya ya kalbunu tegazeyna tegazeyna asluhu tegazevna kulübetil vavu ya وَتَرَاجَيْنَا أَصْلُهُ تَرَاجَوْنَا كُلِبَتِ الْوَاوُ يعني لماذا؟ لِأَنَّ الْوَاوَ إِذَا وَقَعَتْ رَابِعَةً أَوْ خَامِسَةً أَوْ سَادِسَةً evet كُلِبَتْ يَا أَنْ يَا يَقَلْبَ دِلِنِيَ طَلَبًا لِلْخِفَّةِ خَفِفْلِكِ اسْتَنْدِي إِشِ تَخْفِفْ olsun لِأَنَّ الْيَاءَ أَخَفُّ min el vavi. Tamam. Peki. Yeter. Değil mi?